اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بيا سبحان الله لا بجبن تتأتت الحمد لله لا بجبن تتأتت هاتم. بيا الله أكبر لا بجبن تتأتت هاتم. بيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Koni bandiraɓe mbatten hakkille, ɗiɗo du'awuji, ɗiɗo zikruji woni ɗi ganduɗa annabiji holli men, holli batte enen hande ɗe beltini ɗum ɗo. Baqiyatu salihati, jiya woɓɓe sono kala ɗum ɗo. Joni joni soɓe cilmini ɓe piɗɗa wutteji mabɓe mbiya gasi. Kono tawa aɗa wawi joɗade jiima e hunde leer leruji ɗiɗi tawa harami jeeɗiri annabiji jamirani. Kono a wawa joɗade tan jangga ɗiɗo zikruji ha fewa no annabiji sallallahu alayhi wa sallam wirindani baqiyatu salihat, ganduɗa Allah yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri awa kañum woni ñawdogal ma hunde foof ɓuuri wawde dandudema e ganduɗa gueɗe bonɗe ko ɗum ɗo. Sa andi kaɗo haala ko kalɗa ɗo ka ko kalɗa ko sa fiɓi ɗum e ɓerde ma golle ma ɗe kolli ɗum ɗon. Sa gayni ɗum jangga ayatal coursiyu, eɓe jogui ɗon duwaw goɗɗo mbiya Allahumma mi andata joftata ɗum ɗon jiyaka hende ko kalɗen ko no kalirɗen ɗo dani ko ni. Sa gayni jangga ayatal coursiyu. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. بيا اي الله ديوتيرو على سونا او الله غوردو داراني دو تاغوري موم فوف كو الله غاندا وني غوردو مو مايتا الله وني داراني دو تاغوري ماكو فوف كود فون حاتو جيني ماكو كلام الله ويلتي كو فوتين لاجاند مايا الله وني ميدا غوند ميدا دانا دان دين كان الله بودي ماوني دي دوما ان تاي يار دورو داني دو ولا مايد joni noon duwortoɗa ko Allah woni gurɗo mo mayata gongata. Allah jeeyi leydi asmane foof eko woni hen ko anne ka goto e gonɗo les asmane lewri leydi Allah kamatinguel Allah hol fo cuuso arde no cafato Allah ɗo ñande daraga tawa Allah yamirani. Man za alladi yashfau indahu illa bi idni, sen paami ɗum ndeka aroɓe no punta men yen codan ɗumen mobile aji en dokku ɗumen galleji no cafana men ñande daraga. Ma en gandu ɗum ɗo kam ko funti gati Allah wi hay goto sa tefde tun sonamo yamiri. Allah wi kanko Allah ko gandal makko no wayi yajjomo andi ko woni yeeso men e ko woni caggal men foof to fuɗɗoriɗen ha to jaratiɗen hande ɗo. Kono kanko gandal makko Allah ngal herorigal hay goto anda hen sona ko Allah haaji ko tellina Qur'an o haalna men kabaruji Adama ko ni wadde no Nuhu ko ni kaza wa kaza, sona ko Allah haaji hay batte en gandatano ko ɓenni ko yaaji ganduɗa danki jomira subhanahu wa taala eko ɓuuri leydi asman fo mawnude. Kono ɗum ɗo foof teddinta Allah rende danki makko e rende leydi rende asman e rende ma an neɗɗel ngel. Allah woni mawɗo woni towɗo, Allah woni towɗo woni mawɗo, kala ɗum ɗo jiyaɗo Allah. Suratul Baqara aya batte o temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ina jeeya ko janggata. Sa gayni ayatal coursiyu jangga qul huwallahu ahad, mbiya e Allah ko ande woni goto, an woni Allah, an woni ahad assamadu pandi teɗ. Kala haaju kala ganduɗa himme ko an hollete, an wawi huncude ko an jomira subhanahu wa taala o jogui nafoore. An Allah mbiɗa mbiya lam yalid Allah jibinani jibinaka, ɗum ko janggata qul huwallahu ha to haaɗi suratul ikhlas. So ɗum ɓenni jangga qul a'udu bi rabbil falaq, mbiya e Allah mbeɗa molima an Allah jeyɗo ganduɗa subaka o, ha ñaguiɗa toon Allah yo Allah dande ko tutta e piɓi e bone wileɓe mbiɗa o min sharri nafasati fil uqad. Um noon bandam an so ɓiya ñawi a ƴeewi piɓol ha ɓiya dane makko, aɗa ande a famani dina ma, a famani ko janggata ko, sa wiyama a famani woto mettini. Janga qul a'udhu bi rabbin nas, ɗum woni ko mbiyaɗa mooli Allah jeyɗo yimɓe, homo jeyi yimɓe so wona Allah. Est ce que omo mooliɗa ɗo ɗiɗo dow wujidi kalɗen ɗo fo inde neɗɗo no ɗo ko Allah goto moolete bandiraɓe koni kaale gonga kolli. Ɓeeɗo cimmoje tati kala nde cilminɗa waktuji ma joyɗi haal ko ñawdugal mooltanagal Allah ko ɗum ɗo wawi dandudema e bone wileɓe e bone dabare e bone hunde fo, hani hon tawa bandiraɓe rewɓe ko ɓuuri hewde rewɓe ganduɗa ɓuuri sakitade banggal mbilewu tawana gandi ɗeɗo gueɗen toppitiɗe guude mabɓe kotone mabɓe ganduɗa e jawɗele mabɓe mbasa perdoyde. Hani tawde worɓe hewɓe nan toon darani ɗeɗo gueɗe tawana paami ɗeɗo gueɗe. Ɗum woni ɗiɗo waktuji ganduɗa joyɗi mbiɗen ɗi kala waktu jangga ayatal coursiyu gotol, qul huwallahu gotol, qul a'udu bi rabbil falaq e qul a'udu bi rabbin nas, wona a janggui ɗum ɗo. Joni a waɗi tahiyatuma a waɗi baqiyatu salihati gasi e haali dowuji kalɗen ndi a janggui ɗum ɗo woni e wonanima ñawdogal moltanagal. Joni ɗeɗo gueɗe aɗa jangga ɗe laabi tati arwande ñalawma, ɗum woni sangane julɗa fajiri nde. Ayatal coursiyu o jangga ɗum gotol, timoje ɗe jangga ɗe laabi tattati dum woni fajiri sa julde subaka joni kono salli fanaima e ala sarama fof ko gotul gotul tan sa juli futuro kadi janga atal kursi o gotul janga timode de tattat wonno hankadi gonda ko naade jamma kadi ay sa naati e jamma kadi arwande jamma de naata dum do woni nyawno galma dum do woni jobaari ma dum do woni hedda wo heedo mangu hakkunde ma e seede ne sinnoda anduma ina jiya e hen kadi ganduda ko ina nyawndore bongal wileede sheydaani wonno bilaji heewinalde ko sheydaani dum non addanta wiyaade bilaji sheydaani kambe fu takkudir kambe gondi ngati wombe sheydanaagal mo wombe bilew mun yotti kambe so be jidi yide sheydaani wiide naata kala balde en ala hen non so be jidi yitam be jiya dum non jiyaabe Allah ko ada dandorode en gede janga amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جاد الله غاندي كو تاوي دندر نبي ديدو بون بيا غونغين الله مي غون بيا نلا الله صلى الله عليه وسلم غونغين كو جيبنا ما كو عمره دي جومي كو غونغين با الله كو غونغين هكو غونغين دن دن غونغين الله ملائكاجي الله دفتي الله نلا الله هاي غوتو مبي ان شيرنتا en nani en jabi ko Allah wi ko eden nyaagi Allah yo Allah yaafa bakkatuuji men enen fo mbiiden ko to Allah to woni battande men jeebe Allah joomiraa subhanahu wa ta'ala wi ender qur'aan innama subhanahu alladheena tawallawnahu walladheena hum bihi mushrikuun oy muhammad yo moolo Allah umaraade sheytaani fasta'id billahi minash shaytaanir rajiim wonno sheytaani ala doole e neddo gonginndo Allah bakkiliido e Allah e joomitiido Allah sheytaani jogi doole awa ko neddo ganda jahowo ko tin ko tidirma fo kucca e wilebe awa ko den sheedan jogoto e ma dole awa tabiti ha joni hadiseji celludo kanko sallallahu alaihi wasallam o wi kala jangudo ayatal kursi e jamma kay serata ara jogi garde kor umrade jumra subhanahu wa ta'ala on renata ma tan ko bangal sheedan to yottaade ma haa ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam man qara al ayatayn min akhir surati al baqara fi laylatin kafata kala jangudo ayaji didi wattan surati al baqara e der jamma goto kanjidi de kejma de kejma e kala bonande kala bone ko woni o jamma en ngandi boneji kewtelato ko jam seraneji ko den sankito boneji ko den sankito wuybe ko den sankito musibaji kewdo ko jamma telloto do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wiyanno tawi o don jaha e waya suji mun e day mun e dalle mun tawi jamma ali kayfa jamma taw ma annabi sallallahu alaihi wasallam wi kanda ko deccudi njofa ngoppa lawol njodda wala lelda portuda biya ya ardu rabbi wa rabbik la e allah leedi nido leedi ni gon memun allah je kam jeyma bele modi jumra subhanahu wa ta'ala kala bone gondo dow leedi e kala bone tagado leedi wa min sharri ma yadibbu alaykum min sharri kulli aswadin wa aswad kala ganda ar moli alla umrade kala shaydane e kala ganda yimbe bonde wa hayyatin wa aqrab kala ko yewiti e bolle wala jahen kala ko ina tawatan nyaako da alla yo alla dande wa min sharri sakinil balad ada nyaagi alla yo alla dande shede neje jinneji wa min sharri walidin wa ma walad ada nyaagi alla yo alla dande bibbe adama fof ganda bonde hen goppa lawul ngul annabi sallallahu alaihi wasallam wi lelda wonno nyanga tono yah jamma koy lawul nangat aw ko non kadi ngoroni tono yah jamma koy lawul nangat do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam ndo foko tindinoje men je ganda annabi sallallahu alaihi wasallam rokki men ye en jogito fof batte hoto en jaade to wile ina jaay dum don kadi kibbinen wiide a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq sada hala dum do jamma en nyalawma walla sa are galle ada hoda hen galle kes walla ganda gonda koy maade gon garda koy maadi walla koy der sahra gonda walla koy maayo walla koy weeyo sa haali dum do jumaa subhanahu wa ta'ala ina danduma kada torla hani giuda don fof hol dayilu annabi sallallahu alaihi wasallam man nazala manzilan faqal kala jippido galle walla naate nokku biida hen a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq beda moli kongude Allah timmudi di e kala umrade worode ko Allah tagi hoko heddi ko Allah tagi ko ina torlana heewi dum don ko wonko woni nyamde wonko woni yarde wonko woni fudi wonko woni ko Allah ganda tagi ina torla bani adama ba jettido tan beramde fel kido lekki tajata mbada e hunduko ma taba anda ko ki poton iki warma ado wadi hado e der ladde jiya wendu tan jara hen taba ledde godde nan ton e de fudi e sere wendu he taba jardo hen fo mayen so daba yari hen mayen aɗa wawi ƴettitɗo paɗe leydi goɗɗe ganduɗa joɗɗa hen tan tawa sawa mima addanma ganduɗa caɗele mawɗe. Ɗum waɗi sa haali ɗum ɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam wi hay hunde torlatama ɗon ha giwa ɗon. Ɗum noon jiyaɓe Allah, ɗum ɗo kay mataw ɓuuri fewde, ɓuuri yuɓɓude e ganduɗa e wiyede yaya ƴetta gueɗe tunuɗe nefniɗe, wiya ya ñam ganduɗa gueɗe tunuɗe nefniɗe. Mbima ɗum no walluma, sa assi ɗum ɗo walla sa ubbi ɗum ɗo walla sa lotorima ɗum ɗo andani walla ɗum ɗo koye ƴiiƴam waddete ɗum ɗo koye ƴi eɗen mooɗi Allah. Annabi sallallahu alayhi wa sallam gueɗe ɗe ganduɗa o wi kala ko harmina dow men ko safara ala hen. Ina jeeya hunde yogino danduma ko arwande ñalawma walla arwande jamma, mbiyani laabi tati. Bismillahi alladhi la yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Mbiya inde Allah, a fuɗɗorima inde Allah oɗo jamma walla oɗo ñalawma mo ganduɗa e hunde wawa terrude ko wonde inde jomiraɗo subhanahu wa taala, wona leydi wonata asman. Allah woni nanowo, woni ganduɗo. Annabi sallallahu alayhi wa sallam hono foti laabi omo hirjina men e ɗeɗo gueɗe. Kono kala ko janga ko anda ina naftore suuɗe, waɗe sirru, waɗe baadin, waɗe lasarari, jeeɓe Allah, l'islam wona noon. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o andi nde sinno suuɗino jangde nde heeɓe janggatan. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o andi ko andi ko noddu yimɓe foof o haali, hay goto suuɗani, hay goto mogganani. Wa hadhihi al azkar wa ta'awuzat min azami al asbab ittiqa'i sharri sihr wa ghayri. Ɗiɗo zikruji ko haala ɗo e ɗiɗo molorɗe ko hunde ɓurde mawnude foof wawa dandude jeeyaɗo Allah bone mbilewu. Kala ganduɗa ndenɗo ɗeɗo gueɗe aɗa gonɗini imanagal, aɗa yowiti banggal Allah, aɗa hooli, aɗa yowiti Allah, ɓerde ma ne saftani ɗum ɗo, ganduɗa aɗa faami ko haala ka tindinta ko e ko mbiɗa ko, kañum ɓuuri mawnude e jogitare ganduɗa julɗo kala ko ina joguito banggal ittude mbilewu. Caggal nde yane ema, sa hebbini lorli kinare fewde jomiraɗo subhanahu wa taala, awa ko ɗon ɗon Allah huncantuma torla o, ittama baasi o. wa min al adiyati thabita anhu sallallahu alayhi wa sallam fi ilaji al amradi min as-sihri wa ghayri. Ina jiya kadi dawuji tabiddi ganelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ina safrire ñawuji ganduɗa ko yewite mbilewu e ko wona ɗum. Annabi sallallahu alayhi wa sallam na jogino ko moccirano sahaba e makko wiyanno, allahumma rabban nas adhhibi al ba's ashfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'un la yughadiru saqama. O wi e Allah, jeeyɗo yimɓe o ittu baasi, ittu toe e tampere e caɗele dow oɗo. An Allah woni safrowo, woni cellinowo. Safara ala sonama safruɗa, safara ma so ari sa sellini hay hunde toore fo heddotako. Mbiyani laabi tati, annabi sallallahu alayhi wa sallam awo omo moccirano ɗum ɗo. Ɓe mbiya an ha ɓeeɗo mbi ko moccugol Allah, moccugol ina wooji. Noon ko wiya ko moccirte koko ni wona haalde cefinan toon walla jaki ganduɗa ko ina heliri e jamɗe walla haalaji bonɗi tawa keferagal woni hen. ina jeeya hen ko anna annabi sallallahu alayhi wa sallam jibril won ko moccirnomo. Bismillahi arqik min kulli shein yuzik wa min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yashfika. Bismillahi arqik. joni noon annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo won tindinoje makko, jeeɓe Allah heeɓe taaɓoɗeɗo gueɗe. Gonnam kuccata wileɓe jaaha dokkeɗa toon gueɗe nefniɗe, wiya yawa taw ala foof ko ɓeydantuma sona torla e ñaw, fimde ma booni, diine ma booni, awa ko noon kadi dokkeɗa kadi ko sellani. ɗum ɗo foof ko inde Allah woni hen, inde Allah cafrirtuma e moccirtumami. Kala ko ina towma ko ɗum ɗon ganduɗa moccirtumami. ɗum noon kala ganduɗa worodde ummorade hunde ko waɗi wonki walla yitere, kala ko waɗi towake walla ganduɗa haasiɗi, ɗum ɗo foof ko ganduɗa ko jomiraɗo subhanahu wa taala kennuɗa hen. kala ɗum ɗo hakkillaji tati. onni jeeyaɓe Allah, ina jeeya hen ha joni banggal ko ganduɗa tawi ka bilaɗo ko kanɗa janggude jara. qul ya ayyuha alkafiruna qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas. e aya ji ganduɗa mbileyu to wonno har suratu ganduɗa al araf, e suratu ganduɗa ha joni e suara, e suratu taha. ɗum ɗo foof ina moccire noon tutti e ndiyam neɗɗo gonduɗo hen o yara. ina anda kay annabi sallallahu alayhi wa sallam koni waɗanno, kono wiide ne waɗa hen katumeje, ne waɗa hen jollal walla ne winda. ina gandi ganduɗa ɗo gueɗe kam ko yimɓe gabbini hen. kono annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko kala garnoɗo e makko o moccan o tutta e ndiyam o rokka ɗum yara, walla o tutta e junggo makko momana jomum to musata ɗo, walla wiya yo moome hen yo haal ɗum ɗo e ɗum ɗo. joni noon yimɓe gaddi hen technique aji goɗɗi. ɓayri mbi annabiji kay ɓayri tuttita nan kadi gassi nde ka windude wakko ndene awo haɓɓude ndene aw dum do fo mbi ala ko woni hen taw annabi sallallahu alaihi wasallam goto non kanko hadi sindude e habbude kanko sallallahu alaihi wasallam hadde do gede dum menni dedo gede ko windete qur'an dum do ina anda so do habbi dum wala sinni dum kay ada andi jon jon nadda hen sobe wala mbada hen gede bonde nadda hen tawde wala to yotto hen taw non qur'an yono ko jumradi ko la yamassuhu illal mutahharun kodon hadiseji kadi ngari amma dentini kadi ko dum benni kadi ko windete ko joni wana qur'an ma tan windete joni siyama ha yoda ko joni est hol bawdo sernude bindade qur'an e binda ka qur'an hono foti ganda gennan tan winda en taw harami jeedi wana qur'an taw ko inde sedeni non jaba Allah ya Allah rukumen famde ina anda kadi ina jiyahen ko buri waaw dandude kadi ha joni e bilewu he ganda hunde dilloma o dabare de holto wadidi holto leydi to ubbi walla holto hayrato yowi dum don kadi tawi andam walla hoto bunduto nanni dum sabbe andi dum a yaltini a bonni kadi bilewo don surtoto jonno yaade bilewo hemma kumida an jaha bangi goddo annado humtata ko wilebe hono joomun en dum don l'islam wima ko yaren dum don dagota ko jahata bilejo yo ittane bilewo walla jahata dabrowo yo ittane dabare walla jahata timowo awa ganda hon dedo gede dum don sellata en kulli addani bone arde mabbe ko noddirade ko andude ko wirni ko walla jibbe yimbe walla fenande yimbe walla waddi yimbe nambara ko dum addi bone on annabi sallallahu alaihi wasallam mi inna amneede bangal humtede den e jodirin yahna humta yimbe annabi naha min amali shaytan ko dum no ganda ko golle cede neji e yahobe no jogi ton gadi ina kumira ina kumtira be andube ko cede neji kala mo jida ga nani o in andira humde walla humtude andu ko cede an gollondir hadis mo ganda ahmad abu daud bi isnadin jayyid ay dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri men ko yam moccoro yo nyaago allah bangal du'a wuji kalden do di awa ko dum don juldo hani wattude hakkille ko dum don molato da ko dum don duorto da ko dum don nyaagonto da allah dum ben ni na anda ko buri heede de do gede an jaa allah badana hore ma buri moddi ko mbi ko neɗɗo gañani mama ganda gañanade hoore mum ɓuuri andu an ɓuuri andude ko musatma ina sella de mbiya neɗɗo yo mocci haalam ma tawi moccirima ko allah yamiri ko basi ala hen kono ko mbi ko goyowo nani o koko yoɓa yo wayi emo musiba mawɗo heeɓi bojji mabɓe gona gootum jeeɗo allah an hoorema jomiraɗo no yiɗinande dande ma aɗa wullito aɗa woyto ɗum ɗon nene wela jomiraɗo subhanahu wa taala onana dande ma aɗa woyto aɗa wullito gatinde allah limti jeeyaɓe allah moƴƴuɓe ɓe wo innahum kanu yusaaruna fi lhayrat o yiɓe mbaddanno ida gueɗe moƴƴe wo yadunana ragaban wa rahaba allah yiɓe du ortono kam rerɗude moƴƴere joguimi e hulde lebtan foof allah wi wa kanu lana hasian eɓe kulno kam eɓe jankinani kam noon jeeyaɓe allah ene fo jamirɗen ko yen jankinanɗen allah ñaagoɗen allah kollen hay batte en mbawa kollen ko jomiraɗo subhanahu wa taala joguiɗen awa fiyakuji men fo duwoɗen banggal duwawuji men so ɗum ɓenne ɓe jogui toon haala goota ɓe mbi ko hadis tawa harameji jeeɗiɗi wona ɓe mbi wiyama de aha taallamu sihra wala taamalu bi gandinoɗe mbilewu koto hoɗo gollire tan ayi kaɗo haala eɗen mbiya koko batil ko fenade ɗum ɗo tawi ko hadis mbiɗon bandiraɓe hol kabruɗo o hadis rawahu man hadis ay keer nan ton ɗe gala jaatigui gala to joftide nan tan wiya aha ɗum ɗo kay haalama de ni ina tawa noon ina ganda ina sariti ina lolli e ɗemɗe yimɓe dagota ko ɗum ɗon ko wiya ko gollirta ɗum ɗon sellata ko keefiragal e majjere gati jomiraɗo subhanahu wa taala feññini kanko allah yeddugol makko mbilewu e nder deftere makko he to allah wino nder qur'ana wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki suleyman woma kafara suleyman allah wi yahudiyankoɓe ɓe ndewidima ko ganda ceeɗaneji jankino e laamu suleyman ko onno ceeɗaneji mbino suleyman ko bileje yahudiyankoɓe en nani ɗum gabbi hen allah wi woma kafara suleyman suleyman wonano keefer eyo ndeka mbilewu keeferagal allah wi walakinna shayatina kafaru yuallimuna annasa sihra allah wi ko ceerneji gooni heefereɓe hokko keeferagal mabɓe ngal ko waɗi ɗum allah yoɓe gandina yimɓe mbilew ayi ɗum woni keeferagal noon jeeɓe allah e nder ɗeɗo aya jomiraɗo subhanahu wa taala hollide ko mbilewu ko keefer Allah holli won bile o gandal sedeneji Allah fili ganda sedeneji holli kanko sedeneji ko anje makko kanko Allah kadi holli ndara ayi he jangudi ganda bile ko kefaragal e ndara ayi he kadi Allah holli bile ko tarlatan nafore Allah hen dun non tawi eden jogi hakkillaaji ko buri waddade ko rentade andinade bilew awo ko kefaragal ko non kadi kanko jomala subhanahu wa ta'ala o haali hay malikaaji tillinanoji Allah haali hala majji wonde kambe be gandinta yimbe hay goto tona be biya dum do ko jarabuyede ke woton kefer woton kefer de ay inna ma nahnu fitnatun fala takfu ay non jewal ndek en gandi kanyum ko dum kefer ko dum majjere awo bilewu majjani jonnon hande o do yanta ma gonden hono fotti hande wilebe gone galleji woni fotti kafe wilebe ganda gadda der galleji men hono fotti ganda dum do e dum do jeb Allah kanden ko renta de jonnon subhanahu wa ta'ala o holli bidew ko torlame hono fore Allah hen o holli ina jaya bone wilebe serdudo ganda jom galle cuddido mum kono hay dum wawa gaddi sona yemiro jomira subhanahu wa ta'ala al murad bi zalika izni al kawni al qadri wonno kanko jomira subhanahu wa ta'ala hunde fo kanko tag kanko fodi joni Allah ina taga hunde foda hunde tawa yemirani wona bangal yemiro makko sharia dum non daga ina waddi ha joni den gandate wonde bile wo kefaragal ko majjere kono kadi ko murtire yattire l'islam dum non kala mo jidi ana golla mbile wala na yahata wilebe wala na golla mbile hay so noddi tim l'islam wa tampin horema qul dayil arinder sahih hayna nabi hurayra radhiyallahu an anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ijtanibu sab'al mudiqat wa ya nabi bin dent de jeedi di kalkoji kambe sahaba en bi min bi hol kanji ya rasulullah o yi gofo ko rendinde allah rewi hen wadde mbilew rewi hen warde fitandu do Allah yamirani yo war rewi hen nyamde riba rewi hen nyamde jawdi al yatim woni hen dogde hakkunde julbe he frebe hare munen an ka juldo ndoga ngofa julbe bande en kabe rewi hen de yatan kappa debbo julu gongindo Allah mo meeda fijde kappa mo bangal fijirde jina pour bonnudi inde makko ender odo hadith celludo holli naka mbilew awa kañum rewe shirku billah koy gede kalkoje jeya koy buddi mawde bakkatuji jeya ngara nabi sallallahu alaihi wasallam sinnondir dum koy shirku wonno bilewa wadde bilewu sona ndewda sheydane sona ndewda sheydane ndurida sheydane cujjanda sheydane mbadana sheydane ko yidi ko kirsana sheydane kirsay inde sheydane takkana sheydane molda sheydane mballindo sheydane دور النبي صلى الله عليه وسلم حل من حديث كبر رغان سائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم يكلا كبد كي تبول توتيهن أنو سويلي كلا بدن بلي ومن سحر فقد أشرك ومن تألق شيئا وكل إليه النبي جي كلا كي تندهون نغفر داهن koni bandiraɓe hono foti anen hande ko cinduɗe no ko kabɓuɗe annabi jii sa haɓɓi hun tan goppiɗeɗa hen ɗum waɗi sa ƴeewi e nder qur'ana mbiɗa yo Allah dande womin sharri nafasati fil uqad e rewɓe wileɓe bonɓe nefniɓe tuttoɓe e fiɓɓe ɗum woni rewɓe nayeɓe nan toon tutti mabɓe e joodi mabɓe ɓe tutta e fiɓi e bone mbaɗa hen mbilew ñaguiɗen jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah dande men e ɗum ɗo tawino ko banggal bilejo so nanggama hol sari al islam wi e dow makko lural ina hen tawi kay banggal omo wiye yo tuub kono yo ware kay lural ala toon de joni noon est ce que omo wiye yo tuub so salima o warene walla o warete tan ko ɗon lural woni eyyi am yuqtalu bi culli hal la yustata woɓɓe mbi ko yo ware tan wiyetake yo tuub ni wonno bilew ene tiiɗi ko neɗɗo tuube mum wonno bilejo kadi hayso wi tuubi yimɓe jaɓata wonno bilew ko fenani tan wonno bilejo ko fenowo قلتك الشيطان الذين من القرآن هل أنبئكم على من تنزل الشياطين انغرتا مي حالنا من هم شيطاني جيبوتو هل قلن جاتك الشيطان الذي من القرآن هل أنبئكم على من تنزل على كل أفاك أثيم الذي كلا بردو واده هتمند كلا بردو واده فند كلا بردو واده فتنداد فأون شيطاني ياواتا أرجاني الله يسعي تبنى تيدو هنكادي ابي تجانا شيد نجدي يلقونا سماء ابن بدي نكمل بكيدو كور شيدان اوكن دان عرات ابن بيجي ديدو اند بكالا اند شيد نجي كركزين دهين اكوانا دوم حاس شيدان او عري هنكاد بتجان دوم انقونا هرا ديكو حالا شيدان او تيانو هادو اسمان تيانو هدو يادي حابت دورو ماليكا جيكو قالا انا اندى شيد نجي ادن دين جهان دو قفل سوجي بن جيجي نو دو اسمان كالاكو وارتا يدو ليدي هندر ندو يونتر wallahi de do hitande be nananno ha feba kono gilal islam ari qur'an tellina asman o watti renede garde ko ji gonde hen sedane wawa yaade hedo hono no yidirni e yaa dana ngadi ina yaa jirlo yo sedan biftu yo ton kongudi seda seda hebi ton gongel gotel adda watta rokka hen ganda golli do mun lesga wonne watta hen teme dere sanado kalde do ko fonu ko qur'an allah wi joni sedan neji di imbawa hebde do asman to pala suji di jodo wonno adam be mino ko inna kunna naq'udu minha ma qa'ida lis-sama amin jortuno ton pala suji jonde pour hedade ko malaikaaji di kaalata wonno kala ko jeemirado nyaawende do hitande to allah haali malaikaaji di biya subhanallah dum don wada nde hitande aha karina maya hikka karina ganda yolo hikka karina suma hikka karina munna bona hikka karina lamina hikka dum kala ko kewata hitande jeemirado wi fiha yufraqu kullu amrin hakki wana jammaaje der litaane he Allah na haal dum fof haa na malaikaaji di indiya subhanallah malaikaaji gondi les on asman di indiya subhanallah maza qala rabbukum hako Allah wi dem ya qalu alhaqqa wa huwa alaliyul kabeer je suratu saba din malaikaaji sumbi non haa heeda asman keddo men on din na so ngone haalde ko wiya ko so ngone haalane den sedanil ummato go yaa ina heddo to nyukindi manon Allah wi illa man khadifa al-khabafa sana Allah wi illa man istaraqa as-samaa ya den hedo kay ha fewarna haltana wiilebe hanki ko wiilebe jogino darapo kala ko be mi ummata kono hande wonano joni Allah wi sana jaado wuddini nande ay onna so yihi so hedima fa atba'ahu shihabun saqit onna ko docital weddete docital gal so yene makko tan o mayan ko riski mawdo woni hen bangal cede neji dokkangal yanani kadi woofi badima seedano kadi so ari wona ko seedani jakkido fel mboso walla jingil ne heli walla ko ngil wona seedani mo timmani kono kanko en way fu yo addu tan wonno mo haldi gale so wonko wadani dum bonande mawnde e bone mawde e majjere mawnde e be mbima windir qur'an jiidam filer walla ubbu kamilo der tarode walla juule nguru rawandu walla jiana be juulatani aflan ina wonde yimbe jamma nyalama tawa salligta ko walla ganda gede bonde woni ko seedani yamir dum woni ko Allah wi تنزل على كل أفاك يلقون السمع وأكثرهم كاذب لأن النبي جهال الصحابة وحال نبي حالة تنالي ويلي ويلي ويلي يقول النبي جهال قالت هنده كنقل قوت هنقل وانا قوان النبي جهال آها كوني شهد أنا بيكتور فنقل دوتو سأري وداي نفر مكو كنقوني وان دي كي قوت هنقل كي قوان وجاء وتهم جرى فنالي وقتها يقول هاي فنالي بكال دي سي قوانقل قوت ليالتي ينقل جهتا يمبي حنكتي هنا جيمة دمنا ونان جاب الله لنياك جمع الله سبحانه وتعالى ya Allah bandu min e bonen wiilebe e bonen bilewu fof ala nyaagi jamaa subhanahu wa ta'ala Allah wad min julbe yewitibe Allah e yewitibe ganda ko Allah yamiri ko awar danda min e bonen sheedaneji ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لا تبني بين المروقات